pod 756 756 756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1700 hospitalizowanych osób i 1340 zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Policja zapowiada kolejne działania w walce z osobami, które łamią zakaz zgromadzeń, m.in. użycie dronów. W strugach deszczu i w samotności papież udzielił nadzwyczajnego błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ministerstwo Zdrowia w popołudniowym komunikacie poinformowało o 51 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W sumie liczba osób zakażonych patogenem wynosi 1340. 16 osób zmarło. Jak informuje resort, w związku z koronawirusem jest hospitalizowanych prawie 1700 osób. Objętych kwarantanną z kolei jest prawie 95 tysięcy. O rozsądek. W tym trudnym czasie apeluje policja i przypomina, załamanie zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób grozi mandat do 500 zł albo 10-krotnie wyższa grzywna. Policja zapowiada, że do patrolowania będą używane m.in. drony. Obowiązujący w kraju zakaz zgromadzeń, którego celem jest ograniczenie rozwoju epidemii koronawirusa, jak dotąd Polacy traktują poważnie, mówi podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. To są sporadyczne przypadki, kiedy osoby gromadzą się w grupach więcej niż dwuosobowych. Takie grupy policjanci najpierw upominają i pouczają, a gdy to nie pomaga, wystawiają mandat. Taki mandat może wynieść nawet 500 zł. W szczególnych przypadkach, kiedy ktoś wykazuje się na przykład rażącym lekceważeniem dla obowiązujących obostrzeń, policjanci zamiast mandatu mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie grzywną do 5000 zł. Nie będzie taryfy ulgowej dla młodych. W sposób szczególny będziemy zwracali uwagę na osoby, które skrajnie lekceważą nowe przepisy. Mówię tutaj o grupach młodzieży zbierających się na ławkach czy też w parkach. W sprawie młodzieży policja może kierować wnioski do sądu rodzinnego. Policja zapowiada, że do patrolowania będzie używać dronów czy patroli konnych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Na pierwszej linii walki z epidemią pozostają służby sanitarno-epidemiologiczne. Jak mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar, pracownicy sanepidu monitorują m.in. osoby zgłoszone do kwarantanny po powrocie do kraju. Kiedy otrzymujemy sygnał, że pacjent spełnia wszystkie kryteria, żeby go uznać za przypadek podejrzany o zakażenie, jesteśmy w kontakcie z ratownikami medycznymi i w ogóle z personelem medycznym. I wówczas w zależności od sytuacji jest dedykowana pomoc dla takiej osoby. Są udzielane informacje, gdzie ma się zgłosić lub w sytuacjach takich bardziej tragicznych jest dedykowany transport, jest pobór próbek, które później trafiają przede wszystkim do naszych laboratoriów. Inspekcja sanitarna przeprowadza badania próbek w sumie w 15 laboratoriach, dodaje Jan Bondar. Ci, którzy fizycznie wykonują te badania, 24 godziny na dobę tak naprawdę śpią po kilka godzin dziennie i pracują jednak z materiałem wysoce zakaźnym. Od początku epidemii koronawirusa Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych dotyczących kwarantanny. Nadzwyczajne błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, zakończyło wieczorem specjalną modlitwę papieża Franciszka o ustanie pandemii. W strugach deszczu, w sugestywnej scenerii całkowicie pustego, zamkniętego z powodu koronawirusa placu świętego Piotra, a następnie w przedsionku Bazyliki Watykańskiej, papież modlił się za chorych, za lekarzy i za całą ludzkość. Wzywam was, byście się nie lękali, aby nasza wiara nie była słaba. Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy, prosił papież. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiali telefonicznie o współpracy w walce z pandemią. W USA liczba infekcji przekroczyła 90 tysięcy i szybko rośnie. Po Nowym Jorku pojawiają się kolejne ogniska epidemii, a najnowsze informacje ma Marek Wałkuski. W stanie Nowy Jork liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa zbliża się do 45 tysięcy. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 519. Ta liczba będzie niestety rosła. To zła wiadomość, tragiczna wiadomość, najgorsza wiadomość, ale nie jest ona niespodziewana, mówił gubernator Andrew Cuomo, zwracając jednak uwagę, że wiele ofiar śmiertelnych to ludzie, którzy zostali przyjęci do szpitali kilka tygodni temu. Cuomo spodziewa się dalszego wzrostu infekcji oraz liczby ofiar śmiertelnych. W Waszyngtonie prezydent Donald Trump wyraził frustrację, że firma General Motors nie wywiązuje się z obietnicy rozpoczęcia produkcji dużej liczby respiratorów. Biały Dom poinformował tymczasem o rozmowie telefonicznej prezydentów Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Obaj przywódcy zgodzili się połączyć siły, by pokonać pandemię koronawirusa i przywrócić na świecie zdrowie i dobrobyt, głosi opublikowany po rozmowie komunikat Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, nad ranem na południu i zachodzie mglisto. Jutro więcej chmur, miejscami opady deszczu, a w górach burze. Jutro nawet 15 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polski jabłka szampion 28% taniej, 2,49 za kilogram. I polskie zielone ogórki 40% taniej, 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 20, no cóż, zacznę tak. Zostań w domu z liczbą przebojów Trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. ...1991, taki numer ma dziś notowanie. Pozdrawiamy wszystkich z tego rocznika. No i dziękujemy jak zwykle w imieniu własnym i Marka za głosy. Poukładało się także 10 utworów do góry, 4 tak jak tydzień temu, 14 w dół i 2 nowości w zestawieniu. Też się dziwię. No ale może jeszcze trochę czasu potrzebują Państwo, by się przekonać. Tak jak tydzień temu na 30. Bobby, Don't You Think They Know, Morrissey i genialna Thelma Houston. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know you're tortured below. Aren't you tired of pretending? I know you're tortured down below. Skag, shag, Mexican mud, Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? Bobby, don't you think they know? Morrissey i Thelma Houston. Dziś na 30. Mam nadzieję, że za tydzień będą wyżej. Nauczyciel z Ełku pozdrawia swoich podopiecznych ze szkoły i cieszy się niezmiennie, że nadal słuchają Razem Trójki. Tej przyjemności wirus nam nie odbierze. Panie Pawle, dziękuję za list. Proszę pozdrowić wszystkich nauczycieli z Ełku i powiedzieć, że trójka przybija piątkę. No Time to Die. Billie Eilish na 29. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I Im dłużej słucham, tym bardziej mi się podoba No Time to Die, Billie Eilish. Dziś 7 w dół na miejsce 29. Utwór na miejscu 28 dziś był prezentowany popołudniem, zaprezentował go Kuba, bo jest kapitalny. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski, Najwyższa Mądrość. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg, kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Najwyższa mądrość, Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski na 28. Na 27. mamy polską nowość. Witamy Dorotę Osińską. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony, chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć.

spadek o 2 pozycje na miejsce 25. Teraz będzie awans o 5 pozycji na 24. Przedostatni Mortas. Zaufam przedostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gra. Bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim, za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wie. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Tracę nic. Poza wszystkim, za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni raz. I to jest tytuł tego utworu. Przedostatni Mortas, dziś 5 w górę na miejsce 25. Jak to zwykle na liście bywa, niektóre utwory w górę, niektóre utwory w dół. Awans niektórych utworów dziwi, spadek niektórych utworów dziwi jeszcze bardziej. Na przykład tu 6 w dół na 24. Superblood Wolf Moon, zespół Pearl Jam.

kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Sportowe życie, Artur Rojek, dziś dwie pozycje w dół po 11 tygodniach. Z 16 na 18. Lista przebojów Trójki, notowanie 1991. Od pewnego momentu jest tak, że niektóre utwory i niektóre zespoły będą mi się już zawsze kojarzyły z konkretnymi osobami. Aniu, dużo zdrowia. Heavenly Cigarettes After Sex na 17. Proszę, proszę tylko nie zapowiadać spadku Heavenly, nawet gdyby spadało. Słuchacz Przemek z Dopiewa. Przemkowi dziękuję za obecność. Nie zapowiedziałem spadku, powiedziałem tylko, że są na 17. A na 16 trzy w dół, Głodne dusze i Król. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Popatrzeć, bo głodne dusze.